Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. The Grand med låta Lust to Win åpnet så flott radioresepsjonen denne onsdagen. Hjertelig velkommen skal alle sammen være. Og det er mange som har spurt seg, og mange har sendt tekstmeldinger inn til programmet, og vi diskuterte det også her i programmet. Hvorfor høres trommene til The Grand så feit ut? Hvorfor høres det så rått ut? Og ryktene har gått, det har skjedd masse forskjellige teorier. Men så var det du, Tore, tror jeg, som fant ut at The Grand har to trommeslagere. Yeah! To trommeslagere. Det fikk jeg høre via en lytter som hadde sett The Grand live. Ja. Og da er det jo veldig avslørende. Ja. Er det juks, altså jeg spør deg som er gammel trommis, Bjørte, er det juks å ha to trommeslagere for å få det til å høres fett ut? Nei, det er ikke juks, det er kanontøft, og et band som satser på å ha to trommeslagere i ett og samme band, har jeg så kanonrespekt for. Ja. Er det så, er det jo flere trommeslagere, jo bedre? Ja, det er nok en grense, det er en grense, men hvis du vil at trommene skal være såpass dominerende som de er i det bandet her, og kanskje mer til, så køl på. Ja. Jeg har jo selv hatt en glede av å se et av mine favorittband, Genesis, med Phil Collins. De hadde jo alltid en sånn ekstra trommis, for Phil Collins måtte jo frem og synge. Ja. Men det gøyeste av alt er jo når Phil Collins går bak sitt trommisett og trommer sammen med Chester Thompson. Fy faen! Nei, beklager, vi skal ikke banne, for det er et hyggelig, beklager det. Det var ikke meningen å hisse opp fundamentalistene, og det var heller ikke meningen å hisse på seg Satan. Jeg kan ta det på min kappe, for jeg er så dårlig likt uansett. Nei, det er du ikke. Vet du hva Tore sa det første han sa når han kom inn i studio her i dag? Så sa han at det lukta rap av meg. Jeg sa ikke at det lukta rap av deg. Jeg spurte bare høflig, har du rapet? Ja. Og så spurte du, har jeg dårlig ånde? Så sa jeg, nei, det har ikke noe med dårlig ånde å gjøre. Har du rapet? Og så sa du, nei, det har du ikke. Så det må være noen andre i denne bygningen som har rapet, for det trakk ned gjennom luftanleggen. Jeg tror jeg vet hva som har skjedd. Bjarte har vært i et rom med rapere, og rapen har satt seg, altså andres rap har satt seg i klærne hans. Det setter seg ganske lett i klærne. Og i håret, ikke minst. Ja. Faen meg. Og det som du gjør er at du skyver jo rapen foran deg når du går ut av et rom, og så skyver du den inn i det neste rommet du går inn i. Og vi har jo ikke noe stort studio, det skal være sagt. Går det an å vaske rap av seg? Nei, det går ikke an å vaske rap av seg, det må bare luftes. Okay. Du må vaske i hvert fall på, eller du tror du må koke tøyet, sånn at rapet dør. Og så kan du bruke klærne. Rapet dør ved 72 grader. Ja, så det holder jo. Så der kan vi ikke koke det da. Nei, det kan bare ta det i oppvaskemaskinen. Ta det i oppvaskemaskinen. Ta det i vannkokeren. Vi er litt tilbake til The Grand og to trommiser. Jeg var ikke helt ferdig med det. Jeg vil gjerne prate mer om det. Er det sånn at band blir generelt bedre jo flere like instrumenter, altså to vokalister, eventuelt tre vokalister, gitarister? Nei, det tror jeg ikke. Og spesielt det med trommer, å spille to trommeslager ett og samme band, det er veldig, veldig vanskelig, for at de to skal spille veldig tight og godt sammen for at det skal funke med to trommeslager, faktisk. Det er veldig vanskelig å jamme da, med to trommeslager for at det skal høres likt ut. Absolutt. Hvis jeg bare kan få spørre om noe økonomisk i denne sammenheng. Vær så god, Tore. Er det ikke billigere bare å ha to trommestikker i hver hånd? Ja, litt sånn som xylofon. Xylofon, der spiller de veldig ofte. Jeg mener at hvis man har to trommestikker, så slår man jo på en måte for en slags to trommer samtidig. Da skal du være råsterk. Da skal du være så sterk som deg, Tore, fordi at det krever enorme muskler å kunne spille av full kraft med to trommestikker i hver hånd. Altså. Du bør være ganske sexy for at du skal gå. Gjerne sexy. Som lytterne sikkert forstår, så er vi det mest lettbeinte underholdningsprogrammet på P3 om dagen. Og vi har også et mainstream-program, så vi skal ikke hisse på oss noen. Vi snakker lettbeint om de fleste ting. Og vi sitter i et studio som ikke er vårt eget i dag. Vi sitter i det ærverdige Siri Knudsen lydverket Marte Studio, Kompani Knudsen Studio, og her Munn til Munn Studio. Her er det mye historie i vegga, for å si det sånn. Det er ikke rart at det lukter litt rap her i studio. Nei, Howard the Duck hadde vel sending herfra i sin tid også, og Howards bærbare fredagsparty hadde vel også herfra. Ja, og HC og Trine Grung hadde sending herfra. Poplush i sin tid. Så her, vi skal ikke gå ned memory lane, gutter. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd, eller hva som skal skje i løpet av sendingen. Ja, jeg kan i hvert fall fortelle at jeg har bidratt med et innslag i dagens sending. Ja vel. Og det handler om en unifil veteran, en krigsveteran som var i Libanon fra 1989 til 1991. Han ble korporal etter at han hadde vært der. Så bra da. Han heter Lars Dongeri Oppholdsnes, og han sliter veldig med senskader. Og vi, som den viktige medieinstitusjonen vi er, har valgt å ta tak i det for å få blest rundt denne saken. Ja, han ble kåret Guinness rekordbok, verdens verdens tjukkeste FN-soldat noensinne. Mm. Og han har fortsatt den tronen. Bare slå opp i Guinness rekordbok. Dongeri Oppåsnes. Nå er han dimittert, så det er jo mulig det har kommet tjukkere i ettertid. Nå har ikke jeg lest Guinness rekordbok siden 1994, tror jeg. Nei. Det har jeg. Jeg får den hvert år til jul og leser den daglig. Guinness rekorder, det hadde vært morsomt. Du, jeg har laget et innslag i dag, jeg også, til sendingen i dag. Eller ikke egentlig til sendingen. Jeg lagde det spesifikt for Marius Lillelien, P3s kanalsjef. Et innslag som han skulle ta med seg i Kringkastingsrådet, og det gjorde han også, for å bevise Kringkastingsrådet om at vi var det verdige programmet til å overta Etamina da hun valgte å gå av med pensjon. Så det er ikke noe, altså det er ikke vinklet spesielt positivt eller negativt, eller det er bare, det er på en måte sånn vi er. Ja, det er sånn vi er for å presentere oss for Kringkastingsrådet. Og så skal vi selvfølgelig ha radioresepsjonspostkasse. Postkasse. I dag, og det betyr at dere som lytter til dette programmet kan enten live, direkte akkurat nå, eller for de som hører på podcasten senere. Dette er veldig vanskelig selvfølgelig for de som hører på podcast. 1987, kodord er resepsjon, hvis du har et spørsmål til oss om alt mellom himmel og jord. Er det noe du har... Hva sa du, Dore? Nei, jeg bare lurte på om det var noen spesielle spørsmål det var, men så sa du at det var alt mellom himmel og jord, så det dekker vel det meste. Ja. Bortsett fra da andre melkeveier. Eller jeg mener galakser. Andre melkeveier? Nei, jeg kjenner det. Du er så, du tror, altså ikke bare at det finnes liv på andre planeter, men du tror også at det finnes flere melkeveier? Jeg tror at det finnes en kloning av vår melkevei. Absolutt. Jeg tror at det finnes flere melkeveier. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Som vanlig, la det strømme inn med spørsmål. Kan jeg få si en ting til? Tore skal i dag fremføre stand-up komi. Kjempebra. Vi skal høre Guns N' Roses, mine damer og herrer. Sweet Child O' Mine. Yeah! P3. Dette er P3. Yeah! Sier han ikke det i den sangen her? Det er en annen sang. Jeg tror du blander med Don't Cry fra Use Your Illusion, både 1 og 2. Yeah! Axel og vennene hans i Guns N' Roses var dette Sweet Child O' Mine. Og radioresepsjonen elsker Guns N' Roses, bortsett fra Bjørte, som ikke har så mye til overs for vokalisten. Stemmer ikke det, Bjørte? Det stemmer på en priks. Coop. Ja. Neida. Så hyggelig at dere hører på, folkens. Og så veldig bra at dere sender inn tekstmeldinger til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og det virker som om altså, dette programmet er ikke noe sånn kunnskapskonkurranse. Bare for å ha sagt det. Det er ikke sånn at hvis vi sier ja, The Grand har to trommiser, så dere må, altså det er hyggelig at dere sender tekstmeldinger. Dere må ikke sende noen ganger så har Big Bang 5 trommiser, men når de spiller konsert. Ok, kjempefint. Slipknot har 9 bandmedlemmer. 3 av dem slår på trommer. Ja, altså, det er hyggelig, det er bra, det er fint. Men jeg vet ikke helt sånn i utgangspunktet hva vi skal med det. For jeg føler egentlig så var vi ferdig med å snakke om trommiser og antall trommiser i band. Men ja, så nå sitter vi og snakker om det igjen. I tillegg så får jeg også kritikk bare fordi jeg prøver å være kreativ og tenke nytt, sånn som er den eneste måten å få verden til å gå videre på, nemlig at jeg foreslår å bruke 2 trommestikker i stedet for å kjøpe 2 svindyre trommesett. Og da får jeg forbannet tulling! Hva faen, Tore? 2 trommestikker? Ja, men det skal, altså, det er greit, det skal være høyt under taket i radio. Da skal tillate oss at lytterne sier det de mener, og fortsett gjerne med dette. Og selv om vi ikke er et kunnskapsprogram, så er det jo kult om dere lytter kan bli kloke av å høre på dette programmet. Også så kloke som de sikkert blir. Jeg kan bli kjempeklok. Ja. Jeg tror, hvis jeg har fordommende i en hånd, og klokere i annen hånd, så tror jeg at den hånden der jeg har fordommende kommer til å få en slags overvekt. Ja, det tror jeg. Jeg tror i hvert fall at hvis man trekker en graf mellom fordommende og klok, så tror jeg at den vil svinge veldig frem og tilbake. Jo da. Men jeg tror nok at 70% av det vil være på nedsiden mot fordommende. Men jeg trenger ikke en graf når at vi har den perfekte chubby-vekten Steinar, som har fordommende i den ene hånden, og klok i den andre. Det er mye tydeligere da. Det er mye tydeligere, ja, det er det, ja. Vi skal egentlig debattere, snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i våre liv. Og jeg vet ikke om det er noen som har lyst til å starte. Det er gjerne jeg som har Altid Jeg vil gjerne fortelle hva jeg har gjort de siste 24 timene. Og jeg er i ferd med å kjøpe meg en ny sofa. Men jeg er på utkikk etter en skikkelig fin sofa. Men jeg vil ha sånn som deg, Steinar. Fordi når du ligger med 40-tommeren din på sjesalongen og ser på TV, så virker det så ubeskrivelig deilig. Så jeg vil også ha det. Men da er jeg nødt til å ta et valg, for jeg vet ikke hvilken side av rommet jeg skal ha den på. Og da må jeg rett og slett bare bestemme meg, for det går ikke an å bytte side etter man har kjøpt en sånn type sofa. Nei, som har en sånn utstikker. Det er en veldig stor operasjon i så fall, hvis du skal bytte side på sjesalongen. Og det tror jeg faktisk, på noen sofaer tror jeg det er mulig, men på de aller aller fleste, og spesielt på en sånn billig sofa som du skal kjøpe, riktig, så er det nok dessverre ikke mulig. Det er så morsomt du opererer en sofa. Ja, ja. Du har nok, du har jo også bare 32 tommer, Tore. Det har jeg dessverre. Så skal du kjøpe en mindre sjesalong også? En 32 tommer? Nei, tenker jeg på TV-en. Hva sa du? Du følte ikke med? Jeg skjønner ikke helt hva du mener. Altså, du har en liten TV på 32 tommer, mens jeg har en TV på 40 tommer. Stemmer. Skal du kjøpe en mindre sjesalong også? Du er jo mindre, du er yngre, du er på mange måter... Hvis en mindre sjesalong også er billigere, så vil jeg nok antageligvis gjøre det, men det er viktig at den går til under knehasene, for ellers så vil jo knærne henge ned mot gulvet, og det er jo ikke noe behagelig i det hele tatt, da er det litt godt bare å la være. Det ser ikke bare dumt ut, men det er også veldig skadelig for knærne. Det kan jeg ikke tenke meg at noe annet kan være tilfelle der, nei. Da var du klok, og så var jeg, dum. Jeg var ikke så klok som du kanskje skulle tro. Nei. Men så bra. Har du sett noen fine så far? Ja, det har jeg. Men jeg er fortsatt på leting. Så bra da på leit, som Bjørn Eidsvåg sa. Han er veldig klok, han. Han vet hvordan andre folk føler han. Og så skriver han om det. Ja, han gjør det. Det har vi hørt på P2. P2-artist for et par uker tilbake. Ja, for noen, ja, stemmer det. Bjørte, hva skjedde i ditt liv? Det skjedde noe litt dritt i går, og det var det at før vi begynte å ha radioprogram på denne sendetiden her på P3, så var jo vi i den situasjonen at vi ble spurt, har dere lyst, eller kan dere ta over på P3 mellom 10 og 12, mandag til torsdag? Så sa vi at, ok, vi skal gjøre det, men for å gjøre det, så vil vi ha eget kontor. Og i går fikk vi vite at vi skulle få eget kontor, men så er det en drittplass på det kontoret, og den måtte vi ha loddtrekning om hvem skulle ha. Det er nemlig den, kan jeg forklare lytterne? Ja, jeg forklarer gjerne. For å sette bilder i hodene deres, hvordan den plassen er. Altså, mens jeg og Tore fikk da sitte med ryggen inn mot veggen, så at vi kan da se alle som går forbi dette kontoret vårt, så må du da sitte med ryggen til alle som går forbi. Så det jeg ville si da, var at jeg tappte altså den loddtrekningen. Og det, hvordan føler du, hva synes du nå, hva føler du? Jeg tenkte, vi har ikke behov for det der nye kontoret lenger. Nei. Hva er det som egentlig er så avgjørende med det? Surfer du på porno i arbeidstiden og er redd for at andre medarbeidere skal se det? Eller er du bare generelt redd for at folk skal stikke en dolk i ryggen? Det er litt begge deler. Du surfer litt på porno, er litt redd for å få en dolk i ryggen? Ja, ja. På samme tid vil jo være en ultimat nedverdigende. Så du er aldri det på samme tid? Du er redd for en av delene hvis du er på porno? Nei, det mente å si at det verste som kunne skje hvis begge deler skjer på en gang. Jeg surfer porno og får en kniv i ryggen. At du dør med en hardcore pornoside oppe på dette. Ja. Der er Bjørte. Det siste han gjorde var å søke på porno. Nå har han en dolk i ryggen. Jeg faller fremover og med nesen båret inn i skjermen. Inn i pornoen. Ja. Med nesa i pornoen. Bjørte med nesa i pornoen. Ja. Takk for din historie. Bare hyggelig. Eller det var jo ikke bare hyggelig. Neida. Jeg personlig er veldig trøtt i dag, for jeg har sittet og sett på et vannrør i hele natt. Ja vel. I går så begynte det å piple vann ut av et varmtvannsrør. Jeg trodde du hadde vært på en døgnåpen utstilling på Astrup Fernium. halv ku Nei, det har jeg ikke. Plutselig så oppstod det en liten stråle ut av dette røret. Og så tenkte jeg, jeg tar og binder en sokker rundt det, så ser jeg hva som skjer. Det pleier å funke. Ja, men da får du i hvert fall det til å dryppe rett ned i en bøtte i stedet for at du får det i øyet. Nettopp. Så nå har jeg problemer med det hjemme. Det er faktisk et kjempeproblem for meg, og det er det største problemet i mitt liv. Det sier kanskje noe om hvor få problemer jeg har, men det er en skikkelig klamp om foten. Har du noe du ville sagt mellom linjene til alle rørleggerne som måtte høre på dette programmet? Er det en melding til rørleggerne der ute? Nei. Er det å utnytte sin stilling som journalist? Ja, det er det. Så det skal jeg ikke be noen rørleggere om å ta kontakt på noen som helst måte. Kanskje vi kan gjøre det? Nei, jeg synes ikke det. Det er ikke riktig. Men, telefonnummer de på noen som helst måte ikke bør ringe? Nei. Du bør ikke ringe i sentralbordet og bør sette over til Steinar Sagen i P3? Ikke send meldinger i hvert fall inn til programmet, for Guds skyld. Nei, men det vil være å utnytte min stilling, og det skal jeg ikke gjøre. Nei, ikke gjør jeg vet det er vanskelig å få tak i rørleggere, og det vil være dårlig gjort for andre som også prøver å få tak i rørleggere. Og nå snakker vi om rørleggere spesielt i Oslo-området som ikke bør... Nå takker jeg til dere, og ber folk... gjør det de har samvittighet til. Ok, vi skal høre en låt med, ja, rett og slett, den tamilske MIA. Dette er Jimmy. Det var Big Bang, det selvfølgelig er on one. Og som mange har sagt, ja, det hender at de spiller med opp til flere trommesett på konsertene, og vi så de personlig. Var du der også, Bjørte? Ja, på Øya. På Øya-festivalen, ja. Fy søren. Det er vel for et fyrverkeri, altså. Ja, det var helt utrolig kult. Jeg tror vår venn og vår kontakt inn i musikkbransjen, Martin Hortvedt, også var med å spille trommer på den seansen der. Han var det. Han var den flinkeste. Selvfølgelig var han den flinkeste. Selvfølgelig. Jaga assist, Martin. Martin, som vi kaller han. Eller Jaga Martin. Eller bare Martin, som jeg kaller han. Ja, kaller Martin. Eller Martin Hontvedt. Eller Mart K-Mart. Hvor mange navn. Vi har fått mange spørsmål inn til, til postkassa. Postkassa. Og det er veldig bra, og vi kan gjerne ta flere. Det er det, for det er litt ordentlig å ha noen å velge for oss her i studio. Hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg, Sagen. Hei til deg, Bjørte Kjøstheim. Hei til deg, Steinar. Sagen. Hei. Sagen? Jeg heter Sagen også. Jeg også heter Sagen. Ja, vi går under mange navn, og det skal vi fortsette å gjøre. Regner jeg med? Ja, regner også med det. Men fellesbetegnelsen på oss tre er altså radioresepsjonen her på NRK P3. Er det ikke noen som spurte hvor lenge har dere jobbet i team? Ja, det var en som sendte inn et spørsmål på mail. Det var egentlig til radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Men så det kan vi ta senere. Det er Lange Kim som spurte om det. Jeg tror programlederen hadde lyst til å skulle ta det nå. Hei, Lange Kim. Han har også spurt hvor lenge vi jobbet i team. Ja, det skal vi svare på senere. Vi skal snakke om noe, egentlig ikke det. Nei. Nei, skal ikke svare på det nå? Nei. Vi skal snakke om en vanskelig tid, nemlig fra begynnelsen av 80-tallet og til slutten av 90-tallet. Ja, det må være noe sånt. Jeg kjenner ikke hele, altså hvor lenge det varte, men vi hadde FN-styrker i Libanon i en periode, ja. Og de har slitt med senskader, det har de, på grunn av den vanskelige tiden de hadde der nede, og jeg har møtt en av de. Han heter Lars Dongeri Oppholdsnes og var korporal i Unifil-styrken der nede. Han begynte som menig. Ja, han begynte som menig, men så gjorde han en helt middelsjobb, og da blir man ofte korporal. Var han noen gang i strid, altså i kamp med styrker der nede? Altså, avfyrte han våpen noen gang? Jeg vil ikke gå så langt som å si at han var i direkte strid med en synlig fiende. Nei. Men det å være i strid fører med seg så mange andre vanskelige ting. Mm. Og han har fått problemer i ettertid, og han er veldig skuffet over den norske stat, som ikke gitt han oppreisning, eller litt oppreisning har gitt han, men ikke så mye at han er fornøyd. Jeg vil si typisk den norske stat, altså. Det er så norske stat i en nøtteskal. Ja, det er jo en veldig aktuell sak, altså. Det er jo en tankevekker til oss som bor her i Norge, for vi har jo styrker i Afghanistan nå, og de er jo kanskje i enda skarpere oppdrag enn det altså FN-styrken i Libanon var. Jeg tror nok ikke Oppholdsnes vil være enig i det, men jeg personlig synes at det virker tøffere i Afghanistan enn det gjorde i Libanon. Ja, vi er i krig, og tenk på det. De trenger behandling når de kommer tilbake, og trenger oppbacking hele veien. Og husk det til de som er ansvarshavende, og som hører på dette programmet. Klapper du? Jeg regner med at det er mange som er. Klapper du, Steinar? Hva? Klapper du? Nei, var det du? Et klapp, det var et klapp. Jeg var ikke meningen å klappe. Ja. Kjempebra. Du kan klappe på styrken i Afghanistan. Ja, det synes jeg. Kjempebra jobb. Jeg håper de hører på også, at de podcaster og sånn. Mm. Det hadde vært så koselig. Det er vel internett i Afghanistan, er det ikke? Det er i hvert fall trådløst nettverk, tror jeg. Åja, så de har kommet lenger. Nei, de hadde, men det tenker jeg... De hoppet over hele leddet med veggkontakt. Jeg tror ikke det har bredbånd, men det er noen som har satt opp noen store antenner. Nei, så at de får, hvis de har med PSP-en sin, for eksempel. Nei, akkurat. Så har, Vi skal møte Dongeri Oppholdsnes om bare noen få minutter. Før det skal vi høre... Ja, det blir litt lenge til, da. For det er Kokken Thor med Drillås. Den er 6.09. Ja, og vi har snakket mye om hva denne handler om tidligere. Så bare følg med på teksten, det er ganske interessant. Det er en veldig spennende historie. Veldig spennende scenario. Ha en fisefin dag, ja. Det er P3. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes er i dag 36 år gammel, uføretrygdet og bor i en kommunal leilighet på Tveita i Oslo, sammen med hamsteren Ruger og en billig flaske med konjakk. Korporal Dongeri Oppholdsnes tjenestegjorde i den norske Unifil-styrken i Libanon fra 1989 til 1991. Det var eventyrlysten og spenningen som ledet Dongeri Oppholdsnes til FN-tjeneste. Men i dag sitter han igjen, overvektig, med tunge posttraumatiske lidelser og kjærlighetssorg. En dag jeg var på patrulje i Beiruts gater, sammen med løytnant Homstvedt og Fenrik Hoff. Da skjedde det. Hoff gikk bakerst. Homstvedt gikk foran, og i det vi passerer en bokhandel, så snur Homstvedt hodet. Og jeg husker alt vi sagt i film. Han ser meg inn i øya, og så smeller det. Hva er favorittboka di, Oppholdsnes, spør Homstvedt. Så sier jeg liker Beatles av Lars Saabye Christensen, svarer jeg. bok for sopere, så har hun sett. Jeg leser bare Stephen King og Tom Clancy. Hva gjorde du da? Jeg la trynet mitt i hendene og begynte å grine som bare faen. Mm. Dongeri Oppholdsnes har anmeldt forholdet til militærpolitiet, og krigsadvokaten behandler anmeldelsen. Han har foreløpig ikke hørt noe. I dagene etter denne hendelsen fortsetter tragediene å balle på seg for Dongeri Oppholdsnes. Som jeg har vært inne på før, så ble jeg ganske brei over rumpa av alle den deilige libanesiske maten. Hummus, falafel og fyllskors, eller besingen mechi, som libanesere kaller det. Jeg savner det sånn, da. Jeg savner det sånn veldig. I hvert fall så førte det til at jeg fikk så stor rumpe at jeg ikke kunne sitte foran i tjenestebilen, fordi den venstre rumpeballa mi ble liggende over håndbrekk. Hva skjedde da? Jeg måtte sitte bak. Så, som jeg sa til Løytnant Homstvedt før i reisen din, så sa jeg, bli kvalm, jeg ikke får se på veien. Og da kastet jeg på gulvet. Smakte du på oppkastet? Nei, det gjorde jeg ikke. Eller jo, jeg gjorde det. Etter at korporal Dongeri Oppholdsnes ble dimittert i 1991, har han i flere år prøvd å åpne en libanesisk restaurant i Oslo, men har møtt mye motstand. Jeg fikk 1,2 mil i stønad fra staten og krigsveteranforeningen. Hva faen får du for 1,2 mil i dag, da? Og hva får du for 1,2 mil i dag, da? Dessuten kan du ta helt opp til 4 måneder og få skjenkebevilgning. Og jeg blir så jævlig rastløs og gærne av å vente, så vi har møbler i regnskogtikk, men så, det er ikke lov igjen, ikke sant? Så skulle aldri ha reist til Libanon, ja. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes mener selv han aldri kommer til å bli frisk av de mentale og fysiske skadene han pådro seg i Libanon. Men håper å klare å komme tilbake til samfunnet hvis staten i møte kommer hans krav om en økonomisk oppreisning på 155 millioner kroner. Inntil videre lever han i uvisshet, alene, på Tveita. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Dette er P3. Når jeg hører denne sangen her, så gleder jeg meg til... Er det mandager vi har radioresepsjonens foredrag? Ja. Det stemmer. For jeg har jo lovet dere som hører på programmet at dere skal få et foredrag om den nydelige matretten. Ja, den kanskje den aller beste matretten i hele verden. Og dette vet jeg at jeg har brorparten av dere med meg på. Taco. Jeg skal foredrag om taco på mandag, så det er bare... Jeg har ikke begynt å jobbe med det enda, men jeg skal prøve å finne morsomme og artige fun facts om taco, samtidig som jeg vil gjerne fortelle litt om historie, og historien om taco, og hvordan det oppstod, og så videre. Ja, det er ikke lov å bare lese bakpå Santa Maria-boksen, og så referere det. Du må gjøre det med egne ord, og så må du finne noe imponerende om taco. Mm. Jeg tror aldri jeg har hørt et foredrag om taco. Jeg har hatt foredrag om mye annet rart, men ikke taco. Aldri. Har du hørt så mange foredrag vi har hørt? Det visste ikke jeg. Jeg har ikke egentlig hørt nesten noen foredrag. Tilsammen i mitt liv, hvis jeg skal ta med de amatørforedragene som man måtte ha på barneskolen, så vil jeg si at jeg har hørt rundt 22 foredrag tilsammen. Jeg har nok hørt mye mindre enn det, men jeg holdt et veldig godt foredrag en gang på videregående skole. Ja vel. I første klasse på videregående så holdt jeg og en venninne av meg, Therese, vi holdt et veldig rørende og altså, veldig godt foredrag som satte støkk i mange om kjønnslemlesting. Var det imponerende? Det var imponerende, ja. For vi hadde nemlig bilder av det. Oh, nei. Så vi viste så, en av de sterkeste opplevelsene. Folk kom bort til meg og sa takk for at du opplyste meg om at dette finnes i verden, kjønnslemlesting, blant kvinner, i noen muslimske land. Så tusen takk. Så det taco-foredraget kommer til å bli veldig bra. Så vi prøver å få meg Therese på det. Ja, så gøy. Det var morsomt å se henne. Ja, gøy. Jeg lengter å sette det. Kjempegøy. Vi skal til postkassen. Postkassen. Gjør sånn som du gjør. Post. Radioresepsjonens postkasse. Mm-hmm. Og det har, er så mange spørsmål her, så det er vanskelig å velge ett. Ja, jeg har valgt ett allerede, så da kan vel jeg begynne hele spalten. Supert. Det er et spørsmål fra en som heter Terje. Hei Terje. Hei Terje. Han er fra Stavanger. Wow! Hello Stavanger. Hvilket nummer ville dere hatt på ryggen hvis dere var fotballspillere? Og jeg kan jo fortelle at jeg har jo spilt amatørmessig fotball som ung, som de aller fleste unge gutter. Tusen takk for det. Og jeg hadde, da jeg spilte på Holmlia Sportsklubb, eller HSK, så hadde jeg nummer 2. Da jeg spilte på Hauke 2 idrettsforening, så hadde jeg nummer 13. Ja. Jeg, ja. Og hva vil du ha? Jeg vil ha nummer 9. Ja vel. Ja. Bjørte? Jeg vil ha nummer... Har du spilt fotball? Ja, men bare sånn, jeg tror det heter lilleputt, eller knotter. Minimygge var jeg. Knotterfotball på Randaberg. Ja. Skruknotter, eller? Nei, det var humor. Nå er det nok. Ja. Vi har et lettbent radioprogram, Tore. Vi skal ikke holde på med sånn grann. Ja, så det var bare, jeg tror ikke jeg var mer enn 5-6 år, eller noe sånt. Minimygge tror jeg det heter faktisk. Det er den laveste, så lavt du kommer. Ja, ok. Jeg ville hatt nummer 666 på ryggen. Ja. Vil du hatt det, eller bare kjekker du deg når du er på radioen? Vil du ha tørt å løpe rundt på banen som 6-åring med 666 på ryggen? Må jeg være 6-åring? Er det ikke noe? Du kan velge hvor gammel du er. Ja. Som 40-åring vil du løpe rundt med 666? 40 år gammel fotballproff med 666 på ryggen. Ja. Er det ikke vanlig å ønske å ha spiller nummer 10 på ryggen? Fordi jo. Diego Maradona hadde det, blant annet. Ja, men bare fordi Diego Maradona hadde det, så betyr det ikke at alle vil ha det. Alle fotballspillere har sin egen identitet, og man velger da utifra hvilke spillere man liker, og om man liker å være den som er stjerna, eller man kanskje vil være den som legger opp for at sånn at stjerna kan gjøre det bra. Ja. Ray Clemens, hva kan keeper på et lag? Jo. Hvilket lag var det? Jeg tror det var Liverpool. Ja, han har jeg møtt personlig. Jeg har fått autograf til Ray Clemens. Så hvis han var keeper, så hadde han kanskje... Hadde han ternekast 1, holdt jeg på å si? Ja, sikkert. Ja. Ja, det har vi en, for jeg vil være sånn som Ray Clemens, for jeg synes det var veldig stort. Ray Clemens og Knud Bjørnsen var på Holmlia-dagene i 1984, kanskje. Mm. Dette er jo helt sykt. Og da fikk jeg hilse på Ray Clemens. Ray Clemens hadde egne autografkort som han delte ut. Ja. Han skrev det på forhånd, mens Knud Bjørnsen var ikke så klok. Nei. Så han måtte skrive autografkort til alle. Det er litt absurd, det var at da jeg gikk i 6. klasse på Randaberg barneskole, da var Kevin Keegan på besøk. Nei, det er helt sjukt. Hvilken nummer hadde han da? Husker ikke. 666, kanskje? Det kanskje. Ja. Det er sjeldent man ser 666 på fotballbanen. Sjeldnere og sjeldnere. Hva betyr de tallene, kan jeg spørre dere som heter? Det har ikke noe med, hva betyr det? Spør Bjørte, han er den som er nærmest teologiutdannelse her i redaksjonen. Vent litt, Tore, skal jeg spørre Bjørte. Du, hva betyr egentlig de tallene som er bak på ryggen til fotballspillere? Hva tallene bak på, det er vel for å holde orden på... Jeg trodde du mente 666, jeg. Ja. Nei, jeg mente egentlig tallene bak på ryggen på fotballspillere. Ok. Nei, det er vel for å holde orden på hvor de er. Før så var det litt sånn at det var bestemt nummer på hvor de var plassert på banen, men det tror ikke jeg er så nøye lenger. Prøver du å liksom gjøre sånn som man gjør i militær, altså ta vekk identiteten deres, og så gjør de bare til tall, for da blir det bare brikker et spill framfor... Ja, litt sånn som tyskerne gjorde med jødene under krigen. Det er jo, akkurat det er merking av fotballspillere. Det burde sånn, svide inn, prege det inn i huden deres. Ja, det er jo voldsomt da. Du mener at de får full anonymitet ved å bare ha et tall på ryggen framfor å ha navnet sitt der? Ja, det er egentlig det jeg mener. Ja, men det er greit. Mm. Så da ble det 1 på meg, 666 på deg, Bjørte, og så var det du, Tore, 69? 9, ikke 69. Nei. Nei, det var grovt. Det var grovt, sånn er et program. Beklag dette. Ok, vi takker for spørsmålet, og håper vedkommende fikk et skikkelig godt svar. Mm. Og så er det en som heter Viril. Hei, Viril. Hei, Viril. Viril? Viril. Viril, ja. Ja, det er det, ja. Skal resepsjonen anskaffe seg det nye Guitar Hero-spillet? Husker, det tar så mye ekstase når toeren kom ut i studio. Ja, vi er veldig glad i Guitar Hero-spillet. Absolutt. Ja, ja, ja. Og det kommer en nummer 3 nå, har jeg hørt. Men kommer det ikke, i nummer 3, det kommer det der med trommene og fullt orkester? Du tenker på Band Hero? Ja, Band Hero var det jeg tenkte på. Rock Band heter det. Ja, Rock Band ja. Hero. Det heter ikke noe med Hero, jeg sa det, det heter bare Rock Band. Ja, vi skal nok anskaffe det og spille det og kose oss med det. Ja, ja, ja. Hvis vi spiser fårekjøtt og drikker den, fårekjøtt er det beste kjøtt. Den sterkeste sprit. Men taco med fårekjøtt er jo det beste du kan få. Er det tøy? Akkurat, ja. Ja. Mm. Ok, men vi skal frem mot nyhetene høre Rage Against the Machine. Dette Bullet in the Head. Vi tilbake etter nyhetene. Wow, wow, yeah! Vær hylset, bitches and gangsters! Du hører på radioresepsjonen på NRK P3, ditt favoritt formiddagsprogram, i hvert fall i denne kanalen. Det må det være, for hvis ikke, så har vi gjort noe veldig, veldig feil. Vi sender jo mellom 10 og 12 nå, den gamle sendetiden til Mina, som vi arvet den etter at hun gikk bort. Vi gjør jo veldig ofte feil, men da får vi også påpakning og retter på det ettertid. Mm. Gjør vi feil? Hva slags feil tenker du vi på? Vi sier veldig mye feil, og så får vi hard kritikk og blir kalt for idioter og tosker, men da retter vi på det. Ja. Så kryper vi til kors og korsvest og setter på også, da. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. For eksempel så sa vi i stad, jeg snakket om Ray Clemens, at jeg hadde fått autografen hans på Holmlia-senteret i 1984. Det var løgn. Nei, det var ikke løgn i det hele tatt, men så spurte jeg hvilket lag spilte Ray Clemens på, Bjørte. Så sa jeg Liverpool. Ja, og så bare fikk vi tekstmeldingen der. Ray Clemens spilte på Tottenham! Tosker! men det begge deler stemmer. Ja. Han spilte største delen av sin karriere i Liverpool, og så spilte han også på Tottenham. Dette har jeg sjekket på Wikipedia, og Wikipedia er jo den sikreste kilden til korrekt informasjon. Ja, selv om det er en fri encyklopedi, så er det veldig strengt for å få lagt inn innlegg der, eller artikler, som det heter. Mm. Bra, vi skal fortsette med radioresepsjons postkasse. Postkasse. Trykk på knappen, Tore. Ja. Postkasse, radioresepsjons, postkasse. Ja da, og det har rent inn med spørsmål til postkassen. Postkassen. Og det er veldig viktig å si da, at dette, altså, spørsmålene trenger ikke kun handle om oss tre her i studio. Det kan handle om ting som dere der ute tror at vi har en slags oversikt og peiling på. Eventuelt tror at vi kan komme med en lettbeint forklaring på. 1987 kodord er resepsjonen fortsatt. Og de trenger ikke bare handle om underliv og sånne ting heller. Nei. For eksempel så har en ivrig iver Ivrig Iver sendte oss en både en liten dokumentartekstmelding om hva som skjer i hans liv, og et spørsmål. Jeg har atter en gang bæsjet, skriver han. Hva er den beste pulverkaffen? Ja, men det, vet du hva, jeg tror det henger sammen. Det er ikke bare en dokumentar SMS, men det handler også om at han har drukket kaffe, som da får i gang bashingen. Bra. Altså, jeg husker jo de tidligere hvor jeg røkte sigaretter fast og tok en kopp kaffe på morgenkvisten da jeg jobbet i morgenradio. Det husker sikkert dere også, for dere røyket og jobbet i morgenradio dere også. Så da husker jeg at var det veldig greit å gå på do. Ja. Og da drakk vi ofte pulverkaffe. Den beste pulverkaffen, synes jeg, for å få ting til å skje, er den Brasero, Tore. Du tenker på Brasero? Mm. Ja, Brasero er, altså nå er jo ikke jeg en fyr som er allermest glad i pulverkaffe, selv foretrekker jeg kenyansk filtermalt, som jeg kjøper i utvalgte forretninger rundt omkring i byen. Men hvis jeg først må ty til noe så simpelt som pulverkaffe, så synes jeg at Brasero absolutt er langt over både Nescafe og de andre store produsentene. Mm. Men drikker du da, drikker dere kaffe, dere som virkelig drikker kaffe, Brødrene Sagen, fordi den smaker godt, eller er det den kaffen som får systemet raskest i gang dere velger? Det vil jo være en kombo der, selvfølgelig. Mm. Man vil jo at ting skal skje. Ja. Og jeg vet ikke om det er noe, altså hvorfor denne pulverkaffen har denne lakserende effekten. Men du har jo begynt å drikke kaffe du også, Bjørte. Ja, så smått, og det er jo takket være dere som har påvirket meg. Jeg synes jo både med røyking og kaffe at det ser veldig tøft ut når man drikker og røyker, så derfor har jeg nå også bit meg inn på dette med kaffedrikking. Mm. Men er det som amatør, er det derfor vi drikker kaffe? Fordi at vi skal få systemet i gang? Og for å være virketøffe. For å virke tøffe, ja. Det er jo hele kaffehysteriet er jo imagebygging så til de grader, og du merker jo det selv at nå som du blir eldre, så velger du også å drikke kaffe fordi det klær en eldre herre. Ja. Og jeg husker at Jon Michelet, Klassekampen, redaktøren og forfatteren, hadde sin store lidenskap i rulletobakk og kaffe, og det gjorde han mye tøffere enn det han egentlig var. For hvis han hadde bare vært en avhold person da, når det gjelder både sigaretter og kaffe, så ville han ikke hatt det tøffe preget. Selv om han hadde skinnjakke som var slitt og greier. Ja, og at han var gammel kommunist. Mm. Har du noen favorittbøllekaffe, Kjøstheim? Nei, jeg synes all kaffe forløpig smaker prikklikt, så jeg kjenner ikke forskjell på noe. Så, du skal prøve den kenianske som jeg kjøper utvalgte forretninger rundt omkring i byen. Ja, men den hører så rådyr ut, så hvis du spanderer en kopp av den, så selvfølgelig så svør ikke. Åh, gjett om jeg gjør. Altså, hvis du ikke hadde jobbet som lettbeint underholder her i P3, så hadde du sannsynligvis vært barista, hadde du ikke det, Tore? Jo, men jeg er litt for skjelven til hånda, så unnskyld, rettelse, jeg er litt for skjelven på hånda til å beherske det akkurat. Du er litt sånn som Tom Hanks i Saving Private Ryan, har du ikke det? Ja, men jeg har det på venstre hånda i stedet. Ja, og det er ikke så farlig på venstre hånda. Nei, for jeg skriver med høyre, vet du. Du, ja. Har du et spørsmål der, Tore, som du har lyst til å ta tak i? Det kan jeg gjøre. Det er fra en som heter Pym. Hei, Pym! Og da går mine tanker med en gang til den høyreekstreme nederlandske politikeren Pym Fortuyn, som ble skutt ned utenfor kringkastingen der nede for noen år tilbake. Ja, var det det da? Pym var det det, vet du? Ja, noe Pym-aktig vanskelig å stave. Pym-aktig? Okay. Jeg må bare si det. Skal du skyte ned folk, så gjør det nå for Guds skyld, ikke utenfor kringkastingen. Nei, i hvert fall ikke her, for nå har vi akkurat lagt nye fliser utenfor radioresepsjonen, den ekte radioresepsjonen, og de må skrubbes i timesvis, skal du få det vekk. Ja. Ja, for det er marmor, men det skal jo egentlig ganske greit å bruke nal eller noe sånt, men det er så tørr marmor. Åja, det er ikke sånn lakkert marmor da. Nei, ikke lakkert marmor. Dessuten så er det lagt varmekabler under disse hellene her, og hvis det renner blod ned under hellene der, så kortslutter de kablene veldig lett. For som vi vet, det høyere ekstremt blod, det leder strømmen veldig godt. I hvert fall så spør Pym, hvorfor må ammunisjon komme i så mange ulike typer og kaliber? Kunne ikke alle håndvåpen og rifler bruke for eksempel 9 mm? Steinar? Altså, 7.62-ammunisjonen er jo, den er jo tuftet på lengre avstander selvfølgelig. En 9 mm ammunisjon er jo for nærstridsvåpen primært, altså MP5 pistoler og så videre, noen revolvere. Så det er jo klart, den har jo ikke den samme utgangseffekten, blant annet, og den vil ikke gjøre like stor skade. Husker da vi gikk over... Ikke le, dette er veldig interessant. Dette er lærerikt. Da jeg var i heimevernet i min ungdom, så var jeg heimevernet, og da... Da vi gikk over fra AG3, som da bruker 7.62-ammunisjon, til MP5, som bruker 9 mm, så husker jeg vi lærte av instruktørene, altså hvis det kommer en fyr løpende mot deg, ja, så holder ikke å putte ei kule i brøstkassa på den. Nei. Da må du helst putte en par tre i brøstet for at den skal stoppe. Ja. Jeg har sett flere gangsterfilmer, og de sier at man skal putte 2 i brystet og 1 i panna. Er det riktig? Nei, det er nok ikke riktig. Altså, vi i forsvaret, vi prøver å være et så humant forsvar som mulig, og det å skyte folk i huet, det kan få så grusomme, altså du kan få noen stygge bilder i huet, altså du som skyter da. Men du får vel ordentlig stygge bilder, det er jo ikke bare bilder i hodet, sånn som når man hører på radio for eksempel. Nei, du får, altså den som blir skutt får veldig, veldig stygge bilder. De beste bildene får du i virkeligheten. Ja, men du skal ikke skyte for å maltraktere. Man skal skyte for å stoppe og for å forsvare andre. Men er det sånn at det på markedet blir flere og flere typer ammunisjon, eller blir det færre og færre, sånn at vi på et eller annet tidspunkt langt der inn i fremtiden vil bare ende opp med en type ammunisjon? Vi er jo på vei til å gå over til NATO-ammunisjon nå da, 5-56 ammunisjon, som er litt mindre type, som er brukes i NATO. Og det tror jeg er lurt, det tror jeg er smart, for den ødelegger ikke kropper i like stor grad som 7260. Og så er det jo dumt hvis for eksempel din belgiske venn og kampfrende dør i strid, og du går tom for ammunisjon, og tar han sin hylse, og putter den inn i ditt gevær, og så passer det ikke. Og det er homoerotisk ut. Ja, man kan selv velge hvordan man vil tolke det jeg sa der, men det var i hovedsak ment som det var. Ja. Så er det irriterende hvis det ikke skulle passe. Så det er fint å standardisere det sånn. Tusen takk, Steinar. Bare hyggelig. Det var veldig, veldig mye god informasjon. Jeg tror vi skal ta en låt, gutter, for nå det kan bli mye tørrprat og mye faktakunnskaper og sånn. Det er tungt for lytterne. Vi skal høre Bruce Springsteen, den gamle ringreven fra Amerika. Ja, han er fra Kanada, men det er greit. Er han fra Kanada? Ja da. Kanada ligger da i Amerika. Jo. Han skyter med Fender Telecaster. Hva sier du? Han skyter med Fender Telecaster. Nå har han begynt å synge, Børte. Da stopper jeg. Okay. Du hører på radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonens postkasse. Av alle postkasse-jinglene, for det er en rekke av de. Det er seks. Det er seks stykker, så synes jeg denne er den mest velproduserte og mest funky. Det er altså et samarbeidsprosjekt mellom Bee Gees og deg, altså den unge trollmannen Tore Sagen. Du har sagt at du synes den er velproduksert, men samtidig synes du også at det er den dummeste, fordi jeg sier porto, blant annet. Ja. Det blir sagt porto inni vignetten, og det har aldri vært noen spørsmål i postkassen. som jeg kan huske, som har kommet via brev, ja. Men vi, altså, det er klart at hvis man får brev, altså ordentlig brev med konvolutt og et ark inni hvor det står ting på, som er håndskrevet, så er det klart, det veier jo tungt da. Det er klart, det er veldig mye tydeligere enn en liten tekstmelding på en skjerm. Så hvis folk har lyst til å sende spørsmål til postkassen, via brev, så gjør noe gjerne det. Radioresepsjonen, P3, NRK 0340 Oslo. Merk konvolutten. Postkassa, postkassa, postkassa. Men du kan jo si at de 3 kroner som det koster å sende den tekstmeldingen, det blir jo på en måte telefonens porto. Porto. Det er helt riktig det. Du er ganske vis noen ganger. Du er som han i Fangene på Fortet, som står oppe i tårnet der og sier smarte ting. Det er sånn riddles og gåter. Ja, tusen takk. Du ligner jo ikke så fryktelig lite på han heller. Nei, det er jo Torolv Maurstad i hvert fall. Hadde en sesong eller to. Om Helge Reis hadde ikke han ganske tidlig. Helge Reis var den første faktisk fangende på Fortet. Ja, hva med Nils Ole Oftebro? Han var programleder, han løp rundt samme tidene og Passepartout, han. Ok, ja. Jeg klarte ikke å se forskjell på de to, jeg. Ja, for jeg tror at Nils Ole Oftebro ofte var i tights, mens Trollmannen i tårnet han i kjortel. Yes, han hadde langt skjegg. Jeg kan godt begynne å ta et spørsmål, for det er tross alt det vi driver med. Bra da. Det er fra en som heter Katja. Hei, Katja. Og Katja spør, hvordan har det seg at noen føflekker er flate, og noen føflekker står litt, skråstrekk, ganske mye ut? Jeg må si at jeg vet ikke, men det er jo lov å spekulere her som alle andre steder. Så jeg tror at de som står ut, de... Nå er jeg spent. Ta, skal vi se. Jeg tror i hvert fall at de som står ut er det jo mye lettere å åpne for å se hva som er inni. Som en kan slags, du åpne sånn, føflekken din? Ja, det kan du, absolutt. Du må jo bruke kniv da. Men jeg tenker sånn, hvis du har veldig mange utstående føflekker, bruk de som adventskalender. Så morsomt. Åpne en føflekk hver dag. Er det en liten sjokoladebit eller en liten litt morsom figur inne der? Eller en liten julekrybbe på den 24. Så setter du de i settehyllen din, som du sannsynligvis har, der hjemme på loftet kanskje, eller i kjelleren. Ta den fram igjen, så sett de små figurene du finner i føflekkene dine inn i den hyllen. Skal jeg fortelle en liten morsom ting om føflekker? For jeg kjente en lege en gang. Ja vel. Jeg er litt sånn halvkontroversiell, litt sånn skrulledoktor. Men han skulle ta toget til Moss en gang. Og så var det en fyr som sleit og hadde sånn utstående føflekk. Ja. Og så sa han doktoren, som jeg kjente en gang, skrulledoktoren, han sa, vet du hva, jeg skal ta så fjern det føflekken for deg. Og da tok han bare en sånn liten sytråd og bandt rundt føflekken, og nappet han av. Jeg tenker bare på denne skrulledoktoren. Betyr det at han er en flamboyant homolege? Kanskje det? Nei, han var... Han har ikke fjær og rosa klær og så videre. Han snakker høyt. Nei, men du vil skrulle til hvis du er litt grann sånn tullerusk opp i hodet ditt. Han var ikke gæren, altså. Han var bare litt sånn kontroversiell type. Ja, okay. Han var ikke en skikkelig skrulle. Nei, jeg var ikke en skrulle. Nei, ok. Nei. Og ikke kling kokos heller. Nei, men egentlig så er det viktig når man skal fjerne føflekker. Dette vet jeg, for jeg har faktisk overvært en føflekkeoperasjon. Yes, du vet veldig mye om føflekker. Faktisk. Har du opplevd mye rundt føflekker? Det er viktig at når man skal skjære ut føflekken, så skjærer man i en... ellipseformet, ja. Og så for å få ut alle røttene i føflekken. Hvor mange røtter er det i en føflekk? Det kan være alt med fra 2 til 9 millioner, tror jeg. Men i hvert fall så er det viktig også, når man da syr det sammen, så blir det, skal det bli et flott her. Det er nok om føflekker, eller? Ja, ja. Ja, men vi fikk ikke noen svar på det dessverre. Vi er dessverre ikke et sånt program. Nei, vi er ikke et føflekkprogram, og det beklager vi. Men vet du hva, det er en ganske god idé. Neste gang vi skal lage et program, kanskje på P1, altså i fremtiden, så vil vi lage et føflekkprogram. Vi har jo mye erfaring med føflekker, for vi er jo godt utstyrt med føflekker alle sammen. Ja. I hvert fall du og jeg, Tore. Ja. Vi kommer fra en gammel føflekkfamilie. Er det dårlige gener? Ja, det spørs om man ser på føflekk som noe positivt eller negativt da. Negativt? Jeg er også negativt, det er dårlige gener. Du har ikke så mye føflekker, Bjørte. Jo, jeg har litt. Hadde jeg kanskje ikke i ansiktet, men ellers på kroppen, så er det... Da er ryggtavla full, sier. Ja, for å si det sånn. For Steiner og jeg har jo ansiktet full av føflekker. Vi er jo... Mange tror jo at vi er fra Afrika, fordi vi har så mye føflekker i ansiktet, men da sier vi nei, det er bare noe som følte med under svangerskapet. Jeg var en gang å gå hjem over Grønlandstorg, så ble jeg tilbudt katt, fordi jeg har så mye føflekker. Jeg selger katt, jeg. Så kanskje det er jeg som har spurt ting, da. Neste spørsmål. Jeg tror vi må ta et spørsmål til, jeg. Ja. Vær så god. Vi kan gjøre det litt kortere. Ja. Det er Aril som lurer på dette. Hei, Aril. Skal på taco-middag hos svogeren min i dag, og så skal vi ha taco hjemme i morgen. Er det en ny vri vi kan prøve i morgen? Ja, nå har vi allerede røpet denne fantastiske takovrin som vi har, nemlig å knuse opp de harde skjellene i de myke lumpene. Mm. Det er jo det beste tipset. Mm. På den annen side så synes jeg det ofte er gøy å bare lage en stor masse, eller gryterett av det. Mm. Man bare river alt i små biter og blander det sammen med saus og rømme og så videre. Ja. Og spiser det med gaffel. Det er ofte det man får, som man sitter igjen med når man er ferdig med å spise takomiddag. Mm. Knus det sammen, lag en kjøttsalat av det. Takoragu kan du godt si at det er. Ja, takoragu, kokt opp, gjerne litt vann og litt hønsebuljong. Det er ikke det samme, så det må... Det er ikke det samme. Nei. Men tusen takk for... Jeg synes bare ikke det var så godt tips. Jeg synes bare ikke det var så godt tips. Nei, men det var et tips. Ja, det var et tips. Nå, akkurat nå, hører du. Og der var Nelly Furtado ferdig med sin melodi All Good Things Come to an End. Og det er altså en fin sang, men veldig negativt, synes jeg. Mm. Og alt som er fint liksom, skal gå til helvete til slutt. Det er egentlig ikke sånn vi ønsker å, sånn budskap vi ønsker å sende ut til lytterne våre. Fokusere på det gode. Ikke sant? Ja. Mm. Jeg er veldig ærlig da, samtidig. Ja, herlig ærlig, altså, Nelly, alltid vært. Vi takker for alle spørsmål som har kommet inn til postkassa. 1987 kodord er resepsjon, og hvis du ikke har fått svar på ditt spørsmål denne gangen, så prøv igjen neste onsdag. Da er det en ny mulighet. Eller send det inn på brev. Da er det enda større sjanse for at du får det med. Mm. Bjarte vil uansett sette ut over ettermiddagen og prøve å svare på så mange spørsmål som mulig. Per SMS? Mm. Akkurat. Det har vært en del kontroverser rundt dette med Bruce Springsteen, da du sa, Tor, at Bruce Springsteen er fra Kanada. Ja. Du sa ikke at han var født i Kanada? Jeg har aldri sagt det. Nei, men at han har bodd perioder i Kanada, i lengre perioder i Kanada. Og at han elsker Kanada. Ja. Mm. Jeg elsker Kanada selv. Ja, det er vel nesten også der... Han gikk jo på folkehøyskole i Kanada. Mm. Ja, blant annet. Ja, blant annet. Musikklinja, var det ikke det? Mm. Ja. Musikk å gjøre til stemmen sin linje. Mm. Ja. Han gikk ikke på sirkusskolen sammen med Frank Zappa, dessverre. Nei. For Frank Zappa. Tenk på altså sirkusmusikkskolen, tenker du på? Nei, sirkusmerano-skolen. Eller Agora-skolen. Ja. Eller Nardo, skal ikke glemme Nardo. Det er tre fine store sirkus som vi har her. Absolutt. Men ja, så altså, det sier seg jo nesten selv. Det er litt sånn oversharing å si sånn, han er født i USA! Til de som har sendt inn disse meldingene. Fordi han har jo da en stor hit, og at album også, Born in the USA. Mm. Så dette er barnelærdom. Hvis det hadde hett I Was Born in the USA, så hadde det vært mye tydeligere. Ja. Kunne faktisk fått med i sangen nøyaktig hvor, hvilket hospital. Han hadde kanskje fått hjemme for alt jeg vet. For alt jeg vet. Ja. Kanskje fått i skogen. Ja, de vurderte å sette han ut i skogen. Jeg synes sånn, men det gjorde de heldigvis ikke. Han er så hemmelighetsfull, han Bruce Springsteen. Jeg synes det skulle være sånn I was born in the USA and I lived a longer period of time in Canada. Mm. Hvis dette er riktig, da, Tore. Ja, klart. Så klart. Hva skal skje? Hva skjer snart i programmet? Snart så skal vi spille noe som ikke er egentlig beregnet for å bli spilt på radio i det hele tatt, for dette er egentlig bare en slags demo, en slags presentasjon av radioresepsjonen. Mm. Så dette er jo laget for flere uker siden. Mm. Dette lager jeg i sammen med Tore og Steinar for Marius Lillelin, vår kanalsjef. Rett og slett en slags liten demoteip som han kunne ha med seg i Kringkastingsrådet. Ja. For å presentere oss for Kringkastingsrådet. Ja, sånn at de skulle være sikre på at det var et skikkelig program som overtok etter Mina. Ja, for Mina gjorde mange kontroversielle ting i sitt program, og var oppe til diskusjonen i Kringkastingsrådet flere ganger. Vi ønsker ikke å være et sånt program i det hele tatt. Vi ønsker å være mainstream og flate så flate som mulig. Mm, ingen topper, ingen bunner. Ja, og da vi... Helt riktig, Tore. Takk for det. Så vi lagde en presentasjon. Vi skal høre snart. Ja, bare en sang innimellom. Lurt. Det blir Killers da, eller? Ja. En slik resepsjon gir inntrykk av å være nesten en blanding av butikk og postkontor ofte også. Ja, vi har de nødvendigste ting. Radioresepsjonen på P3. Det er radioresepsjonen som overtar sendetiden på hverdager fra klokken 10 til 12 på P3. Programmet blir presentert av tre hvite norske menn med rene blodslinjer som strekker seg langt tilbake i NRK-historien. De er... Doktor Steinar Sagen, professor Tore Sagen og høyesterettsjustitiarius Bjarte Tjøstheim. Ja, så det er jo klart at vi skal være et underholdende program, men for meg så er det faktisk enda viktigere at vi er et engasjerende program da. Mm. Jeg er enig i det. Min drøm er jo at våre lyttere skal lære noe av vårt program da. Altså, tenk om noen spør deg, Jøss, hvor lærte du den knuten, eller hvor lærte du å fortøye båten? Og så kan man svare, jo, jeg lærte det i Radioresepsjonen. Ja. I learned it on the radio, liksom. I learned it on the radio. Liksom. Som er engelsk og betyr «Jeg lærte det på» / i radioen. Radioresepsjonen vil fremme det norske språk i både tale og musikk. Alle artistene som spiller og synger i vårt program, de gjør det på norsk. Er ikke norsk et bra nok språk, liksom? Altså, jeg klarer å uttrykke meg plenty. Jeg skråstreker massevis med de få ordene vi har i det norske språket. Ja, jeg også klarer det. Så har vi musikere, har vi gjerne en gitar eller et uflygelig tillegg å lente seg på. Så. Men det får være måte på. Ja, det får være måte på. Radioresepsjonen, som sendes i stereo, er tuftet på den kristne formålsparagrafen og vil være kjemisk renset for banning og sverging. Jeg personlig synes banning er stygt å høre på. Jeg blir kvalm av det. Altså, for det, banning er jo ikke bare et tegn på dårlig ordforråd, men faktisk så sårer du veldig mange ved å banne. Ja, faktisk. Hvis du sier for eksempel Satan, da. Hei! Ja, som et eksempel, så man sier Satan. Ja, som et eksempel. Som et eksempel, så tilkaller man jo, / påkaller man Satan, og det tror jeg faktisk ikke det er så mange som tenker på. Nei, det er jeg enig egentlig. Altså, Radioresepsjonen vil være et program som fronter den norske statskirken, da. Og selvfølgelig andre religioner også. Ja, men ikke på lufta. Nei, altså selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Gjennom Radioresepsjonen vil NRK for første gang vise at det også er mulig å lage miljøvennlige radioprogram. Jo, det er jo klart at det var gøy da Bjerkås spurte. Hans store, altså. Ja, hans store Bjerkås spurte om... Kringkastingssjefen. Ja, da kringkastingssjef Hans store Bjerkås spurte om de kunne tenke oss å lage NRKs første forurensningsfrie radioprogram. Så da er klart vi ble veldig glade da. Ja, vi var stolte da. For en ære liksom, så vi sa ja vi. Men vi kunne jo ikke vite at han også tenkte på støyforurensning. Så ja, det var en liten overraskelse faktisk. Det er klart det er litt rart å sende ut et radioprogram på veldig lavt volum da. Så det er litt rart. Ja, det er jævlig lavt volum. Altså, veldig, veldig lavt volum er det. Og det er ingen av, det er jo ingen som vil høre oss. Nei, men det er kanskje ikke det viktigste heller. Nei, det er kanskje ikke det. Nei. Det viktigste er vel at vi er der. Ikke sant. At selv om vi sender så lavt at ingen hører oss, så vet de at vi er der. Ja. Det er jo nesten et slagord, det. Ja, litt langt kanskje. Ja, det er jo alt for langt til slagord å være. Til slagord er det for langt. Radioresepsjonen. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Lizzie med The Boys Are Back in Town her i Radioresepsjonen på NRK P3. En gammel klassiker dette her. Og et av de første bandene som begynte å spille denne dobbeltgitar-måten. Det hører man høre denne sangen her. Fantastisk. Den spilte gitarsolen, det tostemt, det var helt sånn, ja. Det var et av kjennemerkene i hvert fall til Thin Lizzy. Og etterpå, eller senere, så kom det jo også en effektboks der man kunne gjenskape denne dobbeltgitarlyden bare ved å spille på en gitar. Er dere helt sikre på dette nå? Vi er veldig nølende. Er alle fakta på bordet? Vi er ikke helt sikre. Nei. Men så er vi da også kun et lettbeint underholdningsprogram og ikke et faktaprogram om alt mellom himmel og helvete. Så hvis det er noen som føler at jeg har sagt noe feil om den nye NATO-ammunisjonen, for eksempel, kontra den gamle 7260 ammunisjonen, så er dette veldig beklagelig. Jeg står på mitt og mener at 7260 gjorde mer skade, mens det er mange som har skrevet inn her. 556 ammunisjonen får større utgangshull. Det er mulig, men... Altså, det er hver sitt smak på da, mener jeg. Ja, absolutt. Og Tore, du må også krype litt i korset her. Ja, jeg må det. Fordi... På grunn av Bruce Springsteen. Ja. Du sa at Bruce Springsteen hadde levd en lengre periode av livet sitt i Kanada, og det viser seg at dette er bare en rar tvangstanke du har hatt i mange år. Jeg har det i mange år. Ja. Du tenkte på Alanis Morissette. Hun er fra Kanada. Det beklager jeg. Og jeg, for de er jo ikke så verst ulike heller da. Nei da. På mange måter, både i musikken og i utseendet. De lager jo popmusikk begge to. Så dette er beklagelig, men som sagt, vi kan ikke sitte på all den kunnskapen som det dere lyttere sitter på. Hvis vi skulle ha sagt noe feil om Thin Lizzy nå, så, så står jeg på mitt. Ja vel, det er fint. Ok, vi skal snart ta stand-up, Tore. Hva skal det handle om i dag? Det skal handle om brød. Ja, vi gleder oss. Dette er 1990s. You made me like it. P3. Dette er P3. Du hører på P3. P3. samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer Radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Yeah! Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Tusen takk for det. Tusen takk for det. Bare glede. Hallo. Hallo. Er det noen som er glad i brød her, eller? Elsker brød! Ja, faen, jeg elsker brød selv, jeg. Men jeg bare lurer på, når jeg ser brød, så tenker jeg bare, hvem er så bestemt hvor lange brød skal være? Og så var det sånn, han som fant opp brød, liksom bare, han måtte bare ta et valg. Faen, skal den være like lang som en fot? Nei, ikke like lang som en fot. Bør den være like lang som meg, kanskje? Nei. Nei, nå har jeg det! Den skal være like lang som en underarm! Ja, det må være målet! Nei, fy faen. Er det... Eller er det sånn der? Eller er det sånn der, sånn typisk da, at du får høre? Nei, faktisk, det er en fun fact på det der. Altså, romerske soldater brukte faktisk brød for å måle avstanden til neste mann når de stod på gullett. Det er derav navnet, en brødlignes avstand. Det er så typisk at folk er sånn, jeg mener det bare. Fy fader. En ting som irriterer meg jævlig når det gjelder brød, det er at brødprodusenter mener at brød skal være så forbannet sporty. Det skal være så mye sportsnavn på brød. Altså en treningskneip og grovkornsjoggebrød og sånn der. Jeg synes det er jævlig ekkelt da. Da kunne det liksom bare hette svetteluff, eller bolebrød, eller langrennssikkelkneip, da. Er det noen som kjenner seg det, eller? Ja, jeg kjenner meg. Ja, så bra, så bra. Ja. Faen, altså, jeg mener bare at... Nei, jeg tror jeg stikker og kjøper meg en rundstykke sen, ja. Så, hva heter du? Tore. Hva heter du? Tore Sagen. Tore Sagen. Veldig bra, hva heter du? Ja, Tore Sagen. Ja, den siste var ren impro, tror jeg. Den rundstykke. Hadde jeg ikke skrevet. Nei, fyser han. Dette var, du er flink generelt. Ja. Dette var en av de ikke så sterke stand-upene du har gjort, Tore. Ja, jeg ble veldig usikker til så lenge siden jeg har hatt stand-up nå. Det er det. Jeg synes at det der sluttpoenget det her kunne du spart deg for. Ja, egentlig så skulle jeg avslutte på langrennssikkelkneip. Ja. Det er ikke punch det heller, av en eller annen grunn. Det synes jeg er så rart, for det virker så innmari morsomt. Men det er en brødlengdes avstand, synes jeg. Det var kjempegøy. Ja, men hvorfor det egentlig? For jeg skjønte ikke helt den, eller, hva, skjønner du ikke hva du selv har komponert? Nei, men det er ikke noe som heter det. Eller hvis det hadde noe som heter det, så hadde jeg skjønt det. Men det hørtes liksom litt dekt ut. Men terningkast 3, fra meg i hvert fall. Det er såpass bra. Hvorfor er det så gjør det så bra? Jeg skjønner ikke. Fordi du har så innlevelse, du tror på det selv. Det er litt du vinner på det, du får fire av meg. Fy søren, det er jo kjempebra. Ja. Ikke spør hvorfor. Nei. Men det blir altså mer stand-up. Jeg synes vi skal være fornøyd alt i alt med sendingen i dag, altså. Ja, vi gir en 4-5, ja. 4-5, ja. Vi skal høre en låt. Vi skal snart gi oss, og vi skal snart putte fingrene våre inn i sjokkmaskinen og skyte oss selv. Dette her er Blondie, Heart of Glass. Blondie, Heart of Glass i radioresepsjonen på P3. Det nærmer seg slutten. Jeg kan ikke ha fireren. Nei, du skal ha garasje nummer 1. Nei, det er ikke noe galt. Sånn. Jeg får det i dag, så garantert. Jeg tror jeg får han i dag også. Oi, jeg synes ikke jeg kjente noe. Jeg orker ikke. Kan jeg få skyte? Kan jeg få skyte? Ikke så nærme. Nei, jeg skal ikke skyte så nærme. Sånn. Jeg trekker, ja, ok. Sikt lavere! Du sikter veldig høyt. Oi, sånn. Det var gøy, rett og slett. Ok, vi sier takk for i dag. Og, ok, Tore, du er også tekniker og produsent i dag. Du sier at du skal snakke videre. Jeg har ikke sagt noen ting. vi synes det er viktig at dere som hører på, og som setter bittelitt grann pris på programmet vårt, laster ned våre podcast også, så vi fortsatt kan være podcastkonger i Kongeriket Norge. Gå inn på nrk.no/podcast, eller gå inn i iTunes, trykk på podcast-knappen, trykk på subscribe og last oss ned, eller oppdater hvis du allerede abonnerer. Og så vil jeg bare love at jeg aldri kommer til å påstå at noe er faktainformasjon så lenge jeg lever. Vi får såpass krasse tilbakemeldinger her på sms og e-post at vi skal passe oss litt i land. Jeg skjønner at det er vår svake side, akkurat det med faktainformasjon. Men vi har aldri gått ut heller og sagt at vi skulle være et faktaprogram. Nei. Vi er et fantasiprogram, et lettbeint fantasiprogram mellom 10 og 12 her på P3. Det er vi. Vi er tilbake igjen i morgen, samme tid, og etter oss kommer Ken eller Torkil og Else, som jeg liker å si, og så kommer drillpikken etter det. Og vi sier bare ha det bra. Ha det bra. Tre. Tre. Dette er P3.